limitów podczas wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 11 lipca, jest 13. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Główny inspektor sanitarny dementuje medialne doniesienia o braku szczepionek. W Warszawie trwają uroczystości upamiętniające ofiary rzezi wołyńskiej. Za chwilę relacja naszej reporterki. Niemieccy socjaldemokraci zieloni przeciwko kandydaturze Ursuli von der Leyen na szefa Komisji Europejskiej przypominają afery z jej udziałem w czasie, gdy była ministrem obrony. Leki, których nie było w ostatnim czasie w aptekach, są już w polskich hurtowniach, zapewnił minister zdrowia Łukasz Szumowski, odnosząc się do problemów z dostępnością do niektórych medykamentów. To jest problem techniczny, wynika z globalizacji rynku, dodał. Po informacjach medialnych, że brakuje też szczepionek, do sprawy odniósł się główny inspektor sanitarny Jarosław Pinkas. Nie ma żadnego zagrożenia dla polskich dzieci, jeżeli chodzi o realizację programu szczepień ochronnych. Wszystkie szczepionki zalecane są dostępne w aptece. Przy okazji chcę powiedzieć, że jest sezon urlopowy i warto pamiętać o tym, żeby przeanalizować, czy wyjeżdżając szczególnie do krajów tropikalnych, nie powinniśmy się zaszczepić. Na przykład szczepionkami na żółtą febrę, WZW typu B. Te szczepionki także w Polsce są dostępne. Minister zdrowia Łukasz Szumowski zapewnił na tej samej konferencji prasowej, że leki, których dotychczas brakowało, na przykład te na schorzenia tarczycy czy cukrzycę, za chwilę będą w aptekach. W Warszawie trwają uroczystości upamiętniające ofiary rzezi wołyńskiej. W czasie II wojny światowej z rąk ukraińskich nacjonalistów zginęło 100 tysięcy Polaków. Przed południem prezydent Andrzej Duda złożył kwiaty na skwerze wołyńskim, gdzie jest pomnik ku czci zamordowanych. Uroczystości obserwuje Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, powiedz, co jeszcze w programie obchodów? Przede wszystkim zacznę od tego, że z nami oprócz tego złożenia przez prezydenta kwiatów przed pomnikiem ofiar ludobójstwa dokonanych przez ukraińskich nacjonalistów, także msza w intencji ofiar oraz krótka uroczystość na placu marszałka Józefa Piłsudskiego. I w każdym z tych punktów obchodów biorą udział weterani, potomkowie zamordowanych na Wołyniu Polaków, ale także osoby, którym udało się te pogromy przetrwać. Wśród nich jest Czesław Filipowski, który w czasie mordów dokonywanych przez ukraińskich nacjonalistów miał zaledwie 12 lat. Matkę zamordowali i 11 osób z dalszej rodziny. To była jedna noc z 2 na 3 kwietnia 1944 roku. To wszystko mam w każdym razie przed oczami w pamięci. Uratowałem się dzięki temu, że byłem u Ukraińca, który w każdym razie na tę noc przyjął. A teraz to przed nami, za godzinę, dokładnie za godzinę uroczystości przeniosą się na skwer wołyński. Tu szef Urzędu do Spraw Kombatantów Jan Józef Kasprzyk odznaczy weteranów 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej, ale także członków ich rodzin oraz potomków pomordowanych na Wołyniu Polaków. Agnieszka Drążkiewicz. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Od wczoraj policja szuka 5-letniego Dawida Żukowskiego. Chłopiec wspólnie z ojcem wyjechał po południu z domu w Grodzisku Mazowieckim. Odjechali w nieznanym kierunku, mówił w TVP Info rzecznik komendanta stołecznego policji Sylwester Marczak. Ten samochód, którym się poruszał, to Skoda Fabia, dokładnie szara Skoda Fabia o numerach WGM01K9. Te numery są bardzo ważne dla nas, bo jeżeli ktokolwiek widział ten pojazd między godziną 17 a godziną 21, nieważne, czy był on w ruchu, czy stał na poboczu, proszony jest o kontakt. Rzecz charakterystyczna, jeżeli chodzi o samochód, na tylnym siedzeniu za kierowcą znajduje się również osłona z logo Zygzaka McQueena. Prosimy o to, żeby każda osoba, która posiada taką wiedzę, zgłosiła nam tą informację. Przed 21. policjanci dostali informację o tym, że ojciec chłopca nie żyje. Chłopiec ma na sobie szaro-niebieską bluzę dresową, niebieskie dżinsy i trampki. Jego zdjęcie można zobaczyć na stronie internetowej stołecznej policji. Niemieccy socjaldemokraci i zieloni zagłosują przeciwko kandydaturze Ursuli von der Leyen na szefa Komisji Europejskiej. Głosowanie w Europarlamencie zaplanowano na wtorek. Europosłowie z partii SPD i Zielonych zdecydowali, że nie poprą swojej rodaczki. Jak twierdzi agencja DPA, niemieccy socjaldemokraci jeszcze przed jej wysłuchaniem w Parlamencie Europejskim rozpowszechnili pismo w swojej frakcji, w którym przypominają afery z jej udziałem w czasie, gdy była ministrem obrony.

pomoc. Mąż był chory. Potrzebowałam pieniędzy na leki. Okazało się, że to lichwa. Teraz chcą mi zabrać mieszkanie. Jak się z tego wyplątać? Ona pomoże. Gdzie mam szukać pomocy? Znajdź ośrodek pomocy. Wejdź na stronę funduszsprawiedliwości.gov.pl. Fundusz Sprawiedliwości. Pomagamy sprawiedliwie. W mojej pracy wiem, jak ważne jest, aby senior właściwie się odżywiał. Izabela Gęsicka opiekuje się osobami starszymi od ponad 10 lat. Niestety, wiele osób starszych ma problem z apetytem, przez co je zbyt mało. Czy jest na to sposób? Rozwiązaniem jest Appetizer Senior. Syrop Appetizer Senior zawiera wyciąg z owocu kopru, który wspomaga apetyt i ułatwia trawienie. Suplement diety Appetizer Senior sprawia, że osoby starsze znów jedzą ze smakiem. Syrop Appetizer Senior na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Michał Jakubik, Dariusz Pieruk i Łukasz Szwed. Zapraszamy jak zwykle na powtórkę z rozrywki. Kultura to obszar stworzonej przez człowieka rzeczywistości oparty na jego paradygmacie poznawczym. Taką definicję kultury wymyśliłem na potrzeby dzisiejszej audycji. W każdym razie człowieka kulturalnego można poznać po krawacie. Nawet jeśli w autobusie nocnym ten krawat wystaje mu z kieszeni. A przed nami klasyk, 13-zgłoskowiec w oparach Browara, legendarny sketch kabaretu Smile, Dom Kultury. A brzmi to mniej więcej tak. Zaraz powiem Państwu dykteryję złotą, skąd się piękne wersy zdały dwóm idiotom. Bardzo proszę. To jest twoja chata? No. To co, u ciebie oglądamy meczek, tak? No, tylko uważaj, bo ten dom jest jakiś dziwny. Ty, no dom jak dom, no. Idziemy? No czekaj, może zamów pizzę, nie? To w domu nie mogę? No nie możesz, bo z domu się stale nie dogadasz. Co ty? Masz dwie dychy, zamawiaj. Łe, skąd masz? W studencie znalazłem. To chyba miał promocję, bo tam też telefon znalazłem. Co? Pizza? Co jaką? Jaką chcesz? Ja tylko wegetariańską. I uwaga, duża wegetariańska i dodatkowo Sienka i Boczek. Co gdzie? Na Sienkiewicza 16. Co cześć będzie? No. No i jest. To co, idziemy? No to idziemy. No proszę cię, nie zdziw się. No pidon chata jak chata, no. Krocze rychło, przyjacielu, w moje skromne progi. Wypiję parę piwek, nie wstaniem z podłogi. No dobra, trochę bidon mnie zdziwiłeś. Ty bidon, weź ty zamknij swe lica. Bądź zdrów, gospodarzu. Cieszę się z przybycia. Dobrze, mój Tadeuszu, żeś się dziś nagodził. Dom ten ci otworem. Ty, Bidon, no o co kamam hier tutaj, hej? Wszak mówiłem, dom niezwykły. To nie żadna mara. Rozgość się, ja na ten czas roztworzę browara. Ty! Bidon, weź mnie pierwsze widzę. Aż mi ciśnienie skacze. Czyś byś, przyjacielu, zażywał beze mnie dopalaczy? Dość już tej dysputy, wszak w telewizji rozpoczęcie meczu reprezentacyjny. Pyszne piwo. A cichaj! Cichaj! Nie rób tutaj wioski. Wszak do hymnu zaprasza nas bać pan Spakowski. Bym stary Dąbrowskiego posłyszał, Mazurek. Proszę cię, kolego, przyciśnij plus wolumę. Ot i rozpoczął się mecz międzynarodowy, wszak arbiter zadał swój róg plastikowy. Jazda! Wiwat, Polacy! Fe, Anglicy tchórze! Z taką grą to wy możecie zatańczyć na róże! Co za cymbał bramkarz! Trzymajcie mnie, ludzie! Puścić taką szmatę już w drugiej minucie? W naszej reprezentacji cymbalistów było wielu. Żaden z nich nie godzien grać przy Wayne Rooneyu. Racja, przyjacielu, wszak tu, na tym przykładzie widać, że nasz golkiper to ma oczy w zadzie. Kowalski! A kiedy ty mi kasę oddasz, co? Wkrocz w me progi, sąsiedzie, to się rozmówimy. Tymczasem nie mam pieniędzy. Nie masz pieniędzy, a sobie nowe kino domowe kupujesz? Ach, cóż to za piękna plazma. I dźwięk ten w uszach miłowuje. Mam, sąsiedzie, związaną z tym ciekawą historię. Wszak nie dalej jak wczoraj padło me kino domowe, lecz dzisiaj był kurier i dostarczył nowe. Czuliwać, panie, pieniądze posiadasz, a mnie sąsiada swego. W dupie mnie masz, tak? Ale wybacz, sąsiedzie, me niegodne zwyczaje. Małą pensyjkę posiadam i na co dzień mi nie staje. Jak jutro nie będzie kasy, to nawet bez miecza zrobią ci z 4 liter jesień średniowiecza. Nara. Sąsiad ten, kamracie, to jest cham i prostak. Najpierw mi pożycza, a teraz chce, bym oddał. Wszakże widzę, cwaniaka, straszna historia. Trzeba będzie jutro pójść i natrzaskać mu ryja. Patrzaj, kobieta tam biega, a reszta panowie. To piłkarz słusznej urody smolarkiem się zowie. Panowie zamawiali pizzę? To ja! Eliminowałem do waszej pizzerii, by zjeść pizzę z pieca, a nie z mikrofali. Świetnie, mamy najlepszą pizzę w mieście. Nie potrafisz szybciej wykonać dostawy? My tu głodni czekamy, ty kmiocie nieruchawy! Śniegiem zasypało Lublin, ciężko było przejechać, no. 19,50 się należy. Ile? Tyle pieniędzy? A cóż to jest za kraj, za pizzę i karafkę czarnej polewki light? No i tak nieźle, bo akurat promocję mam. A niech tam. 50 groszy na piwku daje ci dzisiaj młody. Pomyśl, na co je wydasz. Tylko nie na głupoty. Dobrze, to ja do żony zadzwonię, żeby się z pracy zwolniła. Może se jakieś Karaiby pierdykniemy? Odpraw tego pachołka, bo coś chamstwem wieje. Wracaj mecz oglądać, piwo ci się grzeje. Przybyłem tu do was w bardzo dobrej wierze. W nocy, w środku zimy, z pizzą, na rowerze. Lecz kolejną prawdę dokończcie sobie sami. Jesteście zwykłymi, złamanymi. Waćpanami. I na koniec tak powiem prosto, bez pardonu. Kulturę osobistą wynosi się z domu. Kabareta Din, sztuka puka do twych drzwi. W każdym razie, jeśli puka ktoś, kogo nie znamy, lepiej nie otwierać. To może być komornik, który przyszedł do sąsiada, ale że sąsiada akurat nie było, to wpadł do nas, no, powiedzmy, po telewizor. Następnie Wiktor Zborowski i Marian Opania zaśpiewają, jak to artyści szli do nieba. I zwyczajowo w czwartek rycerze Andrzeja Waligórskiego. Tym razem dowiemy się, czy wszyscy Lipkowie to Tatarzy i czy wszyscy Tatarzy to Lipkowie, albo jakoś tak. Kłaniam się państwu. Skoro już zaczęliśmy, to może zaczniemy. Jeszcze nie wiecie wszystkiego o kabarecie Adin. Mam na imię Krzysztof. Mieszkam na Boninie. To taka spokojna dzielnica Poznania, gdzie nic się nie dzieje poza tym, że ludzie umierają. Chociaż ostatnio odwiedzili mnie Świadkowie Jehowy i przepowiedzieli życie wieczne, ale zaraz potem przyszedł agent od ubezpieczeń na życie i powiedział, że niekoniecznie. No nie uzgodnili tego. No nie uzgodnili, więc tak się żyje na tym Boninie jak... Dzień dobry panu. Jest pan naszą wspaniałą, legendarną publicznością. To prawdziwy zaszczyt grać dla pana. Proszę bardzo, pierwszy rząd, pierwsze miejsce. Państwo coś sprzedają? Tak, sztukę. Bilet kosztuje 50 zł. Proszę wyjść. Nie! Nie! Wstrzymaj konia, wędrowcze! I pochyl się nad ubogim artystą! Nie odtrącaj mus! Daj zarobić! Co to ma być? Mamy tego więcej? Ludzie nie chodzą do teatru, teatr przychodzi do nich. O! O! I takie tam. No ale ja nie chcę, żeby teatr przychodził do mnie. My musimy mieć widzów. Artysta nie może żyć bez poklasku. Dużo wam tego trzeba, żebyście sobie poszli? Nie rozumiemy się, proszę pana. Prawdziwy podziw dla artysty wyraża się głównie poprzez zakup biletu. 50 zł. Nie kupię. Nie! Nie! Nie żałuj, jakże cię prosić mamy. No dobra, obiecuję, kupię bilet, przyjdę na wasze przedstawienie. Ale teraz sobie idźcie. Jeśli szczere twe słowa, a nie na wiatr rzucone, w tęsknocie wypatrywać będziemy przybycia twego. Szczere, szczere. Na kiedy bilecik? Słucham? No bilet na kiedy? Załatwmy to teraz, unikniemy komplikacji. Jesteście nachalni. Słyszałeś, bracie? Te okrutne słowa, co jak sztylet zatruty. Jak osrana krowa. Proszę, co to za sztuka? Nie sztuka! Chałturka! Do tego pan nas zmusza! Ja was zmuszam do czegoś, no. Tak! Trzymam go! Puszczaj! Braj! Puszczaj! Braj! O, lica moje płoną ze wstydu. Puszczaj! Braj! Bo ten, którego kocham, wzgardził mym uczuciem. Puszczaj! Braj! Czy żyć mam w hańbie? Czy dokończyć żywota? Grzechem się kalając. No graj, graj! Czemu nie grasz? Człowiek tu sercem, z warsztatem, a ten się drze. Widział pan? Widział pan? To, widział, to, puszczaj! Proszę pana, to tak pana w liceum nauczyli? Drzeć się w trakcie przedstawienia? Ja proszę pana, po technikum i nam wolno było. Jedno pytanie. Jest na klatce schodowej ktoś po liceum? Nie wiem, spytaj pan. Tęsknimy za nimi. Czeka was, czeka was. Historyjka taka czeka was jak trzeba. No a morał marzę, ajajaj. Jak to raz, jak to raz. Jak to dwaj artyści szli do nieba, jak to do nieba artyści szli dwaj. Jeden as, jeden as, jeden ascetyczny koryfeusz, jeden szekspirowski wielki tuz. Jeden as i koryfeusz. No a drugi Żarak i Chudeusz, co w Makbecie halabardę niósł. Jeden as i koryfeusz, no a drugi Szarach i Chudeusz, co w Makbecie halabardę niósł. Dodajmy tu, że szaraków, co w życiu swym na scenie wyrzekł z 8 słów, pewną konkretną umiejętność miał. Potrafił udać ptaka. Pszczółkę. Pszczółkę. I kolegom w lot płynęły łzy. Za kulisami z pszczółki każdy w głos się śmiał. Każdy z pszczółki w głos się śmiał. Dobry Bóg, gdy naszego tuza ujrzał, tak zawołał: ach, szanowny pan, nie może być! Słuchaj pan, erudytę mam ja tu anioła, pan sobie złotko na spacer z nim idź. No a ty, ty mi zaraz, bracie, pszczółkę zrobisz, wołał pan i śmiał się ile sił. Ach, nie będę już markotny, mój artysto, dzięki stokrotne, wołał pan i głośno brawo bił. Ach, nie będę już markotny, mój artysto, dzięki stokrotne, wołał pan i głośno brawo bił. Artysto, o, to morał jest, artysto nad swym losem nigdy nie roń łez. Głowa do góry, smutki odrzuć precz. I zapamiętaj sobie, że gdy umiesz coś, docenią cię, a kto i kiedy, to już całkiem inna rzecz. To już jest zupełnie inna rzecz. No. Człowiek kulturalny wsławia się kulturalnym wysławianiem się. Czyli takie proste słowa: proszę, przepraszam, dziękuję. Proszę, przepraszam, dziękuję. Proszę, przepraszam, dziękuję. I hop, królik. Te słowa mają moc. To są czarodziejskie słowa jasnej strony mocy. Ale ciemna strona mocy też ma swoje czarodziejskie słowa. Ciemna słowa mocy kusi. Strona mocy. Stroma też kusi. Byle była ciemna. Tak. Ciemna strona mocy kusi. Zobaczmy, jak łatwo przejść na ciemną stronę mocy. Przepraszam. Proszę. Proszę? Panu już dziękuję. Przepraszam, co? Do widzenia. Na razie obaj są jeszcze po jasnej stronie mocy. Ojcem mógłbym być twoim, cholera. No i zaczęło się epatowanie chorobami. Ale jak się raz przeszło na ciemną stronę, to na tym się nie skończy. Człowieku, nie mam przyjemności. Nie powinien był mówić człowieku. Być człowiekiem po ciemnej stronie to wstyd. Co? Do mnie kurcze, człowieku? Jest! Słowo kurcze. Jako synonim kobiety rozwiązłej jest określeniem bardzo nieładnym. Słowa kurcze używa się jako emotikonu nadającemu wypowiedzi egzaltacji. Kilka przykładów. Co to kurcze jest? Albo po prostu: kurcze, co to jest? Albo: o kurcze! Ma pan jakiś problem? Guzik cię to obchodzi. Słowo guzik jako synonim ekskrementu wskazuje na niechęć, na wzajemne rozwiązanie sytuacji. Nie wkurzaj mnie! Jest! Poszło! Słowo wkurzać. Słowo wkurzać jako czasownik, którego rdzeń etymologicznie wywodzi się od słowa kurcze, wprowadza w relacje międzyludzkie nastrój pesymizmu i niweczy szanse na miłe porozumienie się. Przypieprzyć ci? Jest! Doczekaliśmy się! Słowo pieprzyć. Jest to słowo uniwersum, jest to słowo absolut ciemnej strony mocy. Tym jednym słowem niektórzy potrafią wypowiedzieć niemalże wszystko. Odpieprzyło ci? Odpieprz się. Jesteś popieprzony. Bo się napieprzyłem. Pieprzysz? Nie, w pracy mam przepieprzone. Masz zapieprz? Znaczy nie, opieprzam się. Ale mnie opieprzają. No to wypieprzaj stamtąd. Pieprzenie. A co będę wpieprzał? No faktycznie masz przepieprzone. A, pieprzyć to. A co się do mnie dopieprzasz? No kurczę, przepraszam. Właśnie, kurczę. Kurczę, zawsze jest nadzieja na powrót z ciemnej strony. Może dobra, nie zaraz kurczę. Na jasną stronę, ale przynajmniej na jasno-ciemną. Dobra, kurczę, nie ma sprawy. Pieprzyć wszystko. Stawiam kolejkę. Kurczę, a drugą ja, s'il vous plaît, mać. To był oczywiście kabaret Tadin. Żegnam się z Państwem. Do widzenia. Zupełnie inne popołudnie. Dzień dobry, minęła 13.30, a to niechybny znak, że zaczęło się zupełnie inne popołudnie w programie Trzecim Polskiego Radia. Program, w którym jest zupełnie inaczej, chociaż pewne rzeczy się powtarzają. Przepraszam, że tak panów uprzedmiotowiłem, że rzeczy. Ja jednak osoby. No jednak jesteście osobami. Chociaż składamy się z rzeczy jako osoby. Michał Migała z tej strony, a ze mną Maciek Makowski. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry I Wojtek Solarz, dzień dobry, witam państwa. Dzień dobry. Członkowie kabaretu Na Koniec Świata, członkowie projektu, to takie fajne, modne słowo projekt. Projekt i influencer, to teraz są na topie rzeczy. Projektu Lala Poland. I dziś co? No dziś trochę na sportowo będzie. Po prostu. Zdecydowanie, tak. Bardziej tak. Takie klimaty wyczynowe. Tak. Bo żeby odejść od codzienności. Wespniemy się, wzbijemy się, przepraszam, na wyżyny. Na wyżyny, na góry nawet. Sport, wyczyn, himalaizm, ubóstwo też przecież. I tak, żeby wczuć się w to, co za chwilę nas czeka, proponuję piosenkę składu Lorelei Paradise pod tytułem Nie ogarniam nic. Woda w wannie grze, mydło szorstkie jest, na suficie pies, ciną kapie prosto na mą twarz, a ja wciąż nie ogarniam nic. Nie ogarniam nic. Wokół ludzi stóp leci z nad głów, góra dołem jest, ślepy ostry gest, wykonuje patrząc w serce me, a ja wciąż nie ogarniam nic. Chciałbym usłyszeć jedno ze słów, co obudzą mnie, w głowie zapiał trzeci kur, a ja wciąż na jawie śnię. Chciałbym usłyszeć jedno ze słów, co obudzą mnie, głowie zapiął trzeci kur, a ja wciąż na jawie śnię. Jak co dnia, kiedy patrzę w lustro, pełny plan, a ja wciąż nie ogarniam nic. Nie ogarniam nic. Mały, pusty dom, ciemny, podły kąt, zardzewiały kran, stoi flaszka tam, zawartością jej napełniam szkło, wiem, że już nie ogarniam nic. Chciałbym usłyszeć jedno ze słów, co obudzą mnie, w głowie zapiał trzeci kur, a ja wciąż na jawie śnię. Dzień dobry, przypominam, zupełnie inne popołudnie trwa dziś w wersji sportowo-wyczynowej. To był skład Lorelei Paradise i Nie ogarniam nic, a przecież ogarnia bardzo dużo nasz gość dzisiejszy. Dzień dobry, program Pokonaj siebie, pokonaj nas. Jest z nami pan Jan Bokund, który już od dłuższego czasu zajmuje się wspinaczką. Tak, dzień dobry, witam państwa. No właśnie, pierwsze takie dziennikarskie pytanie. Jak to się zaczęło? No to już w zasadzie od dzieciństwa. Wie pan, każdy za młodu chce zostać, ma jakieś takie marzenie. Przeważnie wszyscy chcą zostać strażakiem. Ja chciałem kosmonautą. To co to ma wspólnego ze wspinaczką? Tak, wie pan, to chodzi o ten widok. Widok z góry. Widok w tą przestrzeń. A że kosmonautą, no niewielu Polaków udało się zostać kosmonautą. No tak. Właściwie to tylko jeden. No to postanowiłem, że jakoś to urealnię i się powspinam. No właśnie, urealnił pan, ja widzę tutaj w notatkach, ma pan bardzo spore osiągnięcia. Jak pan się do tego wszystkiego przygotowywał? No, jeżeli chodzi o mój ostatni wyczyn, no to proszę pana, to są 4 lata życia. Ojej. 4 lata ciężkiej pracy, charówy właściwie można powiedzieć. Bo to jest dieta, to jest odpowiednie spanie. Proszę pana, ja spałem na długopisach, tak sobie wkładałem pod prześcieradło, żeby się przyzwyczaić do niewygód. To jest arcyciekawe. Ale to wie pan, to nie tylko to. To jest w ogóle przede wszystkim przystosowanie organów wewnętrznych. Płuca, wie pan, jak taki namiot beztlenowy specjalny skonstruowałem, to sąsiad mi pomagał. Ja zresztą mogę tutaj zaprezentuję państwu. To ma pan ten namiot, mały ten namiot jest. Tak, tak. To jest taka wersja, wie pan, ćwiczebna. Aha. I proszę bardzo, zakładam. O. A i pan niewiele oddycha rzeczywiście pod tym. O, ja, o. Pan się o, trochę ja, tak, poddusza się pan trochę. Sąsiad mnie tutaj trzymał. O, jak nie mogę, tak, jak, widzisz pan, taka reklamówka na bezdechu, to jest duże wyzwanie, wie pan. Wie pan, wygląda to przerażająco. Dobrze, już zobaczyliśmy, zobaczyli słuchacze. Wie pan, bo góry są przerażające. To trzeba się, wie pan, do tego przyzwyczaić. To oprócz tego, że to jest dieta, to musi być specjalistyczna dieta, bo to są, wie pan, płatki owsiane górskie. Dużo oscypków. W ogóle dużo sera, żeby organizm przyzwyczaić na takiej zasadzie skojarzeniowej. Aha, żeby on się tak, żeby skojarzenie miał z górami, po prostu organizm. Tak, to, jejku, tak. To są drogie rzeczy. O, proszę pana. W zasadzie to budżet rodzinny na to poszedł. Syn przez to znowu nie zdał do następnej klasy. To smutne trochę, to zapłacił pan cenę. Zapłacił. No, zapłaciłem, tak w sensie realnym i takim metaforycznym. Smutno się trochę zrobiło nam, to ja proponuję pauzę muzyczną, żeby tak weselej było i za chwilę wrócimy do rozmowy. Thank you. Proszę Państwa, cały czas trwa program Zupełnie Inne Popołudnie. Dzisiaj na sportowo. Program sportowy. Pokonaj siebie, pokonaj nas. Michał Migała z tej strony. Ze mną pan Jan Bokund, amator we wspinaczce. Człowiek, który poświęcił całe swoje życie tak naprawdę wspinaczce, osiągnięciu pięknego celu. Myślę, celu, z którego każdy wspinacz, każdy warszawianista, alpinista, himalaista powinien być dumny. I powiedział pan przed chwilą o swoich przygotowaniach. To jest naprawdę imponujące. Można powiedzieć, że już te same przygotowania szlifowały pana charakter, że to taka szkoła po prostu jest. Tak, to jest potężny wysiłek, olbrzymie wyzwanie. Zaczynałem od tego, że wspinałem się na supermarkety. Za zgodą oczywiście miejscowej ochrony. Że chodziło o to, żeby organizm nie miał szoku wysokościowego już później, w trakcie zdobywania. Mhm. No, jasne. Tam miałem nieprzyjemności, raz zeskakując, po prostu zwichnąłem kostkę. To mnie zatrzymało 3 miesiące w plecy. I potem od początku znowu wszystko. No od początku, wie nie, pan. To jest nic. I znowu ta reklamówka bezdechowa sąsiada, żeby płuca znowu się nauczyły pracować na mniejszej ilości tlenu, to już tam wcześniej mówiłem. Nie, no to jest znowu niesamowite. Się wspinałem. To jest szlifowanie, to jest szkoła charakteru. Rzeczywiście to weryfikuje człowieka. Tak, już pan. Same przygotowania. Góry to jest w ogóle szkoła charakteru. I góry weryfikują. A ja za to zapłaciłem dużą cenę. No właśnie. Nie tylko pan, przecież pamiętamy Jurka Gałacha chociażby, który chciał zdobyć szczyt na Białomęce. Właśnie. To jest szczyt niby łatwy, ale tam pogoda bywa zdradliwa. Do dziś go wspominam. No, ta kontuzja nadgarstków. Obydwa nadgarstki. Nie zagra już ping-ponga. No ale to jest cena. To się płaci naprawdę wysoką cenę. Tak, no to tyle Jurek może, którego znam też osobiście, ale co z panem? Jak wyglądał ten dzień? Jak to przebiegało, ten ostatni szczyt? Wstałem o 2:00, żeby zacząć o świcie. Ale jakiś taki, wie pan, na początku bunt organizmu, jakieś takie zaprzeczenie, coś, że jeszcze nie, jeszcze chwila dosłownie. No to się położyłem znowu. Na tych długopisach, wie pan, co tam leży. Tak, prześcieradłem, tak. żeby się tak wzmacniać, utwardniać. Długopisami, tak. No to się położyłem i nagle bach, 5:00 już. Już dnieje. Już jaśnieje. No i myślę sobie, no nie, spóźniony, to ja nie wiem, czy to okno pogodowe jeszcze będzie. No nic, wbiłem się szybko w transport publiczny, bo tam akurat transportem można podjechać pod samo podnóże. Miejscowi trochę się tam na mnie patrzyli, tam nad rzeką. No wiedzą, że ostatni śmiałkowie zginęli, no. Więc trochę jak na głupiego tak się patrzyli. Patrzyli się na mnie jak na głupiego, no ale wie pan, góry, wspinaczka to jest też odporność psychiczna. To trzeba po prostu... Determinacja przejść. I odporność na te wszystkie... przeciwności. Denerwowałem się tym spóźnieniem, bo to wiadomo, już jest dzień, nie wiadomo, czy zdążę w oknie i tak dalej, ale stwierdziłem, to jest ten dzień. I albo teraz, albo nigdy. Fascynujące. Doszedłem. Tam bliżej, tam jest taki parkan, wie pan. Tak. To jest taka góra właśnie z dodatkową przeszkodą. Tak. I tam się zachowywałem cicho, bo parę osób na tym poległo. Tam jest taki człowiek, właściwie taki na poły mityczny stwór z wąsami. I on strzeże podnóża góry. I tam trzeba być maksymalnie cicho. Najpierw przerzuciłem ekwipunek tam na trawę, żeby nie było słychać. Ja tak odtworzę ten dźwięk. Coś takiego. A potem zacząłem mocowanie z ogrodzeniem. I to już był pierwszy test. Bo to jest ponad 1 metr żywej stali. Zimno szokuje ręce. Rano, chłód, rosa. Strasznie nieprzyjemnie. A potem przypomniałem sobie, jak zdobywałem szczyt Kabat. To tam też wyrosła mi stacja postojowa metra. I to mi dało wiarę, że mogę. Ja tam nadrobiłem ponad 200 metrów przez to. A to bez batonika, w ciężkim terenie. No i to mi dało też tą pewność. I w końcu się przegramoliłem. Ale tylko ten hałas taki, jak spadałem. I wie pan, to uczucie, że trzeba po prostu iść dalej. To... Znaczy właściwie taka niepewność, wie pan. Iść dalej, czy siedzieć cicho. Aha, no bo tak, ten hałas taki. O, taki, prawda? Bo to, żeby nie ściągnąć na siebie jakichś tam niepotrzebnych, dodatkowych... Oczu, trudności, niebezpieczeństw. Chwilę posiedziałem i poszedłem dalej. No i jestem, wie pan, już tylko góra przede mną. Jestem zupełnie sam, korona. Przede mną ostatni element układanki. I widzę to słońce i te piętra roślinności. I to trzeba panu wiedzieć, że tam niżej są inne rośliny. I tak hen, daleko już iglaki, kosodrzewina. A czasem nagie połacie, nagi surowy kamień. Beton. I wchodzę. I wie pan, to już się odzywa przygotowanie, zaprawa. Nogi bolą. Tam widzę, że strażnik ogrodzenia się toczy i coś tam pomrukuje. Ale mnie to już nie obchodzi, nie. Ja już jestem wyżej i to już jest niedostępne dla niego. I są, wie pan, widzę, nagle dostrzegam jacyś cudzoziemcy. Na zboczu tam, tak? Na tych stopniach. Tak, tak, tak. Azjaci. Wie pan, szerpowie. To widać od razu. Szerpowie, tam też, tak? Tak, tak. To niesamowici ludzie, niesamowici ludzie. Wspaniali ludzie. Z tymi bagażami są. Im wiele zawdzięczam. Dobrze, dajmy sobie odechnąć, bo naprawdę, naprawdę opowieść jest wciągająca. Tutaj ja się już się zaczynam denerwować i o ile się nie znerwowałem, może teraz po prostu utwór muzyczny Brzuska i Paulus. Czemu? To też do pana. Czemu pan to wszystko robi? Zapraszamy na przerwę muzyczną, a już za chwilę dalszy ciąg bohaterskiej wspinaczki. No właśnie, czemu? Trwa program Pokonaj siebie, pokonaj nas. Sport, wyczyn, wspinaczka. Czemu? Czemu ludzie tracą zdrowie często? Czemu ludzie wspinają się? O tym opowie nam nasz gość Janek Bokund, Michał Migała z tej strony prowadzący. No właśnie, zatrzymaliśmy się przed chwilą, przed utworem muzycznym na tym, jak już pan pokonał parkan, już pan wchodzi w te dolne piętra roślinności. I co dalej? Szerpowie tam się przewijają. I co dalej? No i ta kostka się odzywa. Odzywa się wszystko, co wcześniej. Odzywa się matka w mojej głowie. Matka. Jak spadłem z roweru, że znowu piątki nie przyniosłeś, a jak ja miałem piątkę przynieść, jak z ziemniaków miałem 4 złote reszty? No to tak, no to żądała niemożliwego, no. Wie pan, wszystko się odzywa w takich chwilach. Świerszcze się odzywają, no i to słońce. I ta determinacja prowadzi mnie dalej. Wie pan, ale to jest, mówię, olbrzymi wysiłek, to... Zaczyna się krótszy oddech, bo to wysokość. Ale ja wchodzę na kolejny kamienny stopień. I wie pan, zastanawiam się nad rozbiciem obozu. Ale to jeszcze nie teraz, myślę. No. Wytrzymasz, Janek, wytrzymasz. Sobie myślę, jak pan Kukułka, jak ta nasza wielka, mała Wanda Tatarkiewicz. Tak, tak. Po prostu trzeba iść dalej z tą tradycją. Zdobywać coraz to nowe szczyty. I jest tam pręt taki, wie pan. Taka barierka jakaś jakby. Ale ja uważam, bo to trzeba uważać, tam mogą być władowania atmosferyczne. Jasne, taka wysokość. Przecież Bronek Grucholski tak oberwał. Pamiętam. Prąd go przeszedł, już nigdy nie będzie mógł poprawnie rozwiązywać krzyżówek. Szkoda chłopa. No, adrenalina jest, wie pan. Tyle już pokonałem. No i roślinność się zmienia, cały czas się zmienia, wie pan. Jakieś opuncje, jakieś takie dziwne, nie rozpoznaję wszystkiego. Słońce oślepia. To może też szok tlenowy, że pan nie rozpoznaje przecież. O, możliwe, absolutnie, wie pan. Ekstremalne warunki. No ale w końcu rozkładam obóz. Chwilę się nacieszyłem tym obozem i w końcu ostatni etap przede mną, tak? Najtrudniejszy. Najtrudniejszy, ten ostatni odcinek. I ten ostatni etap pokonałem biegiem. Niesamowite. I to słońce, wie pan, tam są już tylko kamienie. I to jest to uczucie, wie pan, że 4 lata pracy, przygotowań i się spełniło. Dopamina, to zalew dopaminy, zalew serotoniny. No i wie pan, i się spełniło, i jestem. Po prostu ten niesamowity widok. Tam na górze. Ten widok ze szczytu Biblioteki Uniwersyteckiej. Mhm. No okolica jak na dłoni, wie pan. Most Świętokrzyski, Wisła, Praska Strona. Ja czytałem wspomnienia ludzi właśnie. No a ja myślę, wie pan, to jest spokojnie 150 metrów wysokości. Tak. Coś pięknego, naprawdę. I to wszystko w tym majowym słońcu oświetlone. No wspaniałe przeżycie, no. Nie, to jest niesamowita, cudowna sprawa, piękna rzecz. No ale co, potem ta góra i potem z tej góry trzeba zejść. I ten powrót do banału, do pracy, do rodziny. No tam, wie pan, do pracy to akurat nie bardzo. Wie pan, to zostałem zwolniony, to już rok będzie chyba, jak już ten... Bo te przygotowania i wszystko... No tak, no nie da się u nas być zarazem zwykłym i niezwykłym człowiekiem, no. Nie, no dokładnie, wie pan. Rodzina to też tak nie bardzo, no. No ja nie miałem za bardzo dochodów. A tu dieta, te wszystkie zaprawy, przygotowania, to wszystko pochłonęło olbrzymie koszty. No rodzina też się musiała poświęcić. Syna tam, relegowali go ze szkoły, bo tam książek nie miał... To też przecież wszystko kosztowało. Oczywiście. No ale ma się czym pochwalić. Ojcem, który zdobył koronę Warszawy. No, zdobył szczyt Biblioteki Uniwersyteckiej. No, to wie pan, to nie wystarczyło. Zresztą to było obciążające też dla niego. Tam się śmieli z niego w szkole, że niedomyty, obdarty, zabrał tam o jedzenie. Tam zabierał ciężki, jedzenie. Zabierał jedzenie kolegom. No, mnóstwo nieprzyjemności. No ale to są koszty. No. To jest cena. Sukces ma cenę, a no, dzieci są okrutne. No to też trzeba wziąć pod uwagę. No ale można powiedzieć, że nałożył pan tę koronę Warszawy. Szczyty Targówka, szczyty Mokotowa, Śródmieścia, Ochoty, tak. Białołęki. Tak, no i jest satysfakcja. Wszystkie 7 dzielnic. Kabaty, najdziksza. Tam właśnie musiałem nadrabiać 200 metrów, a wokół nic, żadnego sklepu, wie pan. Białołęka, no tam taka górka piachu na osiedlu strzeżonym. No to niby łatwe, ale też, wie pan, trzeba zmylić czujki. No i właśnie w końcu szczyt Biblioteki Uniwersyteckiej. Tato, tu jesteś. No, co ty w ogóle? Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Czekaj, synu, co ty tu robisz? Nie, no tato, proszę cię, ja klucze w ogóle... Synu, czekaj, wszystko popsujesz. Co ty robisz? Miałeś mi dorobić klucze, miałeś chociaż 20 zł na klucze miałeś mi dać. Nie porobione zakupy, nic nie... A miałeś iść do pana Genka pożyczyć. No, ja nie wiem. Poczekaj, synek, nie zawracaj teraz sytuacja to. Tato, ja mam tu ważne sprawy. Idź. Ja wiem, ale naprawdę, chodźmy, bo po prostu, no kurczę, lodówka jest pusta, wszystko, nic nie ma, no ten, nie... Proszę, ale... naprawdę, no bo to... Czekaj, kochany, ja tu już kończę tutaj z panem redaktorem. Mamy ważne sprawy. Przepraszam, to wszystko załatwimy. Naprawdę, my nie mamy na chleb, na nic. A ojciec zapiernicza, bo ty po tych szczytach... Piotrusiu, tych szczytach proszę cię, żebyś poczekał tam na zewnątrz studia. Już mi stąd. No, ja tu mam ważne sprawy. Zaraz przyjdę. Powiedz matce, że zaraz będę. Wie pan, no syn nie ułatwia. Ułatwia. Najgorsze jest to, że wie pan, w ogóle tego nie doceniają. Naprawdę, człowiek zrobił olbrzymi wysiłek. Mam tego świadomość, jestem pierwszy. Pierwszy zdobyłem koronę Warszawy. Jako pierwszy jest pan też, pan ma dodatkową przeszkodę. No, jest pan otoczony toksycznymi ludźmi, takimi jak pana syn. No. I to jest olbrzymie rozczarowanie, naprawdę. Tak, no czy on nie rozumie, że marzenia są najważniejsze przecież? To... Człowiek tyle serca, tyle życia, tyle forsy w to wszystko włożył. I nic. No właśnie. Ani słowa nic, że po prostu tato, zrobiłeś coś fajnego, naprawdę tato, szanuję cię. Wiesz tato, jesteś dla mnie kimś. Nie, no nigdy to... nie usłyszałem czegoś takiego. Zero wdzięczności, naprawdę, jakieś histerie niepotrzebne, że pan te buty z systemem przeciwlawinowym, no przecież potrzebne są. Ileż to było zbierania na to. Ileż zbierania, tak, no wiadomo. Ja życzę panu, żeby pana już nie otaczali toksyczni ludzie, bo oni nie rozumieją, że marzenia są najważniejsze. Marzenia są najważniejsze. I mam teraz, chciałem właśnie to powiedzieć do wszystkich państwa. Spełniajcie swoje marzenia, bo one są najważniejsze, a nie jakieś tam... Nie jakieś tam tutaj histerie, prawda, wyczynia. W takim razie o tym właśnie śpiewa też śpiewak dalekowschodni Gowi Nutak. Zapraszam państwa i dziękuję za wspólne spędzenie wspólnego czasu. Pokonaj siebie, pokonaj nas już niedługo, już wkrótce. Hej ho, dziękuję.